program Trzeci Polskiego Radio. Poniedziałek, 5 lutego, jest 9. Jolanta Pawlak i Krzysztof Zebrecki. Zapraszamy na serwis Trójki. Szef MSZ-u nie wyklucza w Trójce nowelizacji ustawy o IPN-ie po tym, jak prezydent ją podpisze. Noweli ustawy o IPN-ie sprzeciwiają się ukraińscy nacjonaliści z partii Swoboda. Będą pikietować przed polską ambasadą w Kijowie. Żył z oszukiwania klientów. Przed sądem stanie mechanik samochodowy z Podolsztyna. Możemy sobie wyobrazić nowelizację ustawy o IPN-ie po podpisie głowy państwa, mówił w salonie politycznym Trójki szef MSZ-u Jacek Czaputowicz. Chodzi o to, jak dodał, by nie zerwać kontaktu, by rozmawiać. Chcę zwrócić uwagę, żeby nie zamykać się tylko na tej kwestii tego etapu procesu legislacyjnego, bo przecież istnieje możliwość później wydania jakiejś interpretacji. Wreszcie można sobie też wyobrazić też nowelizację, jeżeli te nasze argumenty nie będą przekonujące. Ja tego nie widzę jako koniec jakiegoś etapu, gdyby prezydent nawet podpisał tą ustawę. Szef MSZ-u przypomniał w Trójce, że w Izraelu toczy się kampania wyborcza. Tam się toczy kampania wyborcza, rywalizacja jest bardzo silna między różnymi grupami politycznymi i politycy są zmuszani przez okoliczności do zajmowania stanowiska takiego, które im da sukces wyborczy. Musimy sobie zdawać z tego sprawę. To na pewno nie pomaga w obniżeniu temperatury sporu. O tragicznej historii II wojny światowej rozmawiali telefonicznie szefowie polskiej i niemieckiej dyplomacji. Minister Jacek Czaputowicz podziękował szefowi MSZ-u Niemiec za oświadczenie w sprawie odpowiedzialności jego kraju za Holokaust. Polska może być pewna, że jakakolwiek próba zafałszowania historii, jak w sformułowaniu, polskie obozy koncentracyjne zostanie przez nas w sposób jasny i zdecydowany odrzucona, napisał Zygmunt Gabriel, odnosząc się do dyskusji, jaką wywołała nowelizacja ustawy o IPN-ie, między innymi w Izraelu, w Stanach Zjednoczonych i na Ukrainie. Rząd tłumaczy, że celem noweli o IPN jest walka ze wszystkimi formami negowania i fałszowania prawdy o Holokauście. Nowela w piątek trafiła na biurko prezydenta. A w tej chwili nie ma decyzji Andrzeja Dudy, mówi prezydencki minister Krzysztof Łapiński i dodaje, że w ocenie prezydenta ustawa nie jest wymierzona ani w Izrael, ani w pamięć o tych, którzy zginęli w Holokauście. Ukraińscy nacjonaliści z Partii Swoboda będą pikietować polską ambasadę w Kijowie i polskie konsulaty w kilku ukraińskich miastach. Ma to być protest przeciwko noweli ustawy o IPN-ie. O szczegółach nasz korespondent. Pikiety mają odbyć się w Kijowie, Lwowie, Winnicy, Łucku, Odessie i Charkowie. Jak wyjaśniają organizatorzy, przyjęta przez polski parlament nowelizacja ustawy o IPN przewiduje odpowiedzialność karną za, jak czytamy, banderowską ideologię. Ustawa upokarza ukraińską narodową godność, napisano w oświadczeniu wydanym przez Partię Swoboda. Pikiety polskiej placówki dyplomatycznej i placówek konsularnych rozpoczną się o 14 czasu ukraińskiego. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Rządu na spotkaniu z biało-czerwonymi skoczkami narciarskimi, którzy lecą na igrzyska do Pjongczangu. W kancelarii prezesa Rady Ministrów jest Ksenia Maczczak. Powiedz, Kseniu, co mówił Mateusz Morawiecki, z jakimi nadziejami lecą nasi skoczkowie? Skoczkowie lecą oczywiście po medale i premier Mateusz Morawiecki życzył im powodzenia. Do faworytów obu konkursów indywidualnych zaliczany jest lider polskiej kadry Kamil Stoch. Do zawodów zgłoszono 65 zawodników z 19 krajów. W reprezentacji Polski obok Stocha wystąpią jeszcze Dawid Kubacki, Stefan Hula, Maciej Kot i Piotr Żyła. Szef rządu podziękował zawodnikom za wszystkie dotychczasowe wysiłki, walkę, sukcesy, ale też drobne gesty, symbole, które świadczą o ich patriotyzmie. Jesteście naszą ogromną nadzieją, żeby reprezentować Polskę, zdobywać dla niej sukcesy, bo jesteście wtedy zawsze oczywiście dumą całego naszego kraju. W spotkaniu udział wziął cały sztab kadry z zawodnikami. Prezes Polskiego Związku Narciarskiego Apoloniusz Steiner podkreślał, że siła w jedności. Ostatnie zawody w Willingen pokazały, że tendencja tej formy sportowej, o której mówimy, która jest potrzebna potem do osiągania sukcesu, ta tendencja jest ciągle zwyżkująca. Te wyniki Willingen były świetne, ale tu się nikt nie zachłysnął tymi wynikami. Oni po prostu są w drodze na Igrzyska Olimpijskie i tam na tych igrzyskach będą chcieli zawalczyć o te najwyższe trofea. Skoczkowie narciarscy, podobnie jak łyżwiarze figurowi, mniej więcej za pół godziny złożą jeszcze olimpijskie ślubowanie. Następnie Kamil Stoch i pozostali nasi zawodnicy odlecą do Pjongczangu. O czym mówiła Ksenia Maczczak, dziękujemy. W olsztyńskim sądzie rejonowym za pół godziny rozpocznie się proces mechanika samochodowego z Podolsztyna. Jest oskarżony o oszustwa związane m.in. z oferowaniem sprowadzania pojazdów z zagranicy. W sumie Radosław Te oszukał swoich klientów na ponad 700 tysięcy złotych. Według ustaleń prokuratury od maja 2012 do kwietnia 2017 roku mężczyzna wprowadzał pokrzywdzonych w błąd. Otrzymano od nich pieniądze przeznaczał na własne cele, przy czym z tego rodzaju przestępstw uczynił sobie stałe źródło dochodu. Na poprzedniej styczniowej rozprawie Radosław T. zaproponował dla siebie 5 lat więzienia. Sprzeciwił się temu prokurator. Oskarżony złożył obszerne wyjaśnienia, w których nie przyznał się do winy. Za oszustwo grozi do 8 lat pozbawienia wolności, ale w tym wypadku wyłudzono mienie o znacznej wartości powyżej 400 tysięcy złotych. Grozi za to do 10 lat więzienia. Paweł Karpiszen, Polskie Radio Olsztyn. Teraz czas na sport. Sponsorami audycji są PKN Orlen, Lotto, Tauron. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Pjongczang 2018. Krzysztof Łoniewski w studiu. Nasi skoczkowie w formie tuż przed igrzyskami w Pjongczangu. Kamil Stoch był drugi, Piotr Żyła trzeci, Dawid Kubacki siódmy, Maciej Kot ósmy, a Stefan Hula zajął 12 miejsce we wczorajszym konkursie Pucharu Świata. Stoch przy okazji wrócił na prowadzenie w klasyfikacji generalnej. W alpejskim Pucharze Świata bez zmian prowadzi Snow Queen, czyli Michaela Schifrin. W zjeździe w Garmisch wygrywała i w sobotę i w niedzielę inna Amerykanka, Lindsay Vonn, odhaczając zwycięstwo numer 80 i 81. Do rekordu Ingemara Stenmarka brakuje jej już tylko 5 wygranych. W piłkarskiej Premier League kibice zacierali ręce na mecz Liverpoolu z Tottenhamem i rzeczywiście nudy nie było. Na Anfield padł remis 2-2. Harry Kane najpierw karnego zmarnował, potem trafił z 11 metrów tuż przed ostatnim gwizdkiem sędziego, dał remis kogutom i zaliczył bramkę numer 100 w rozgrywkach ligowych. W Hiszpanii wyjazdowy remis po 1. Barcelony w derbowym spotkaniu ze Spaniolem i wygrana Atletico 1-0 z Walencją. We Włoszech wyjazdowe zwycięstwo lidera z Neapolu z Benevento 2-0 i 20 minut Piotra Zielińskiego. We Francji cały mecz Kamila Glika i wygrana 3-2 z Monaco. Monaco z Lyonem. 3-2 wygrali też siatkarze PGS Kry w Rzeszowie z Asseco Resowią w najciekawszym meczu kolejki w Plus Lidze i nasi tenisiści ze Słowenią w Pucharze Davisa. I jeszcze obiecana wizyta za oceanem Philadelphia Eagles z zwycięzcami 52. Super Bowl. Po widowiskowym spotkaniu pokonali New England Patriots 41-33. Finał futbolowej Ligi NFL rozegrano w Minneapolis. The Philadelphia Eagles are the Super Bowl champions. Congratulations. Zaraz po tych słowach gracze Filadelfii przekazywali sobie z rąk do rąk legendarny Puchar Lombardi Trophy. Otrzymuje go drużyna, która wygrała Super Bowl. Jego nazwa pochodzi od nazwiska wybitnego trenera, który wygrał dwie pierwsze edycje tego wydarzenia. Dziękuję Bogu, że dał mi szansę pracy z tak wspaniałymi zawodnikami, którzy są najlepsi na świecie. Podsumował trener Eagles Doug Pederson, który jeszcze 9 lat temu był szkoleniowcem szkolnej drużyny z liceum. To pierwsza w historii klubu wygrana Orłów Super Bowl. Uzyskane w całym meczu finałowym przez oba zespoły 74 punkty. To drugi najlepszy wynik w historii Super Bowl. W finałowej rywalizacji oba teamy zdobyły ponadto w sumie aż 1151 yardów. Najwięcej ze wszystkich spotkań w dziejach NFL. Z Miami, Jan Pachlowski. Znów o sporcie na naszej antenie. Po 17 opowie Michał Olszański. Sponsorami audycji byli PKN Orlen, Lotto, Tauron. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Pjongczang 2018. Pochmurno, ale z rozpogodzeniami przelotne opady śniegu, które w Karpatach i na Pomorzu Wschodnim będą chwilami intensywne. Nad morzem porywisty wiatr powodujący zawieje i zamiecie śnieżne. Minus 5 stopni na Podlasiu, minus 2 w centrum, 0 na Dolnym Śląsku do plus 1 stopnia na Pomorzu Zachodnim. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Aż do 50 rat 0% w Mediamarkt. Bez odsetek, bez prowizji. Kupując 55-calowy telewizor Sony za 3099 zł, oszczędzasz 200 zł. A kupując 55-calowy telewizor LG za 4599 zł, oszczędzasz 400 zł. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania na dzień 15 grudnia wynosi 0%. Kredyty udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Propozycja ważna do 11 lutego. O szczegóły zapytaj sprzedawcę. Mediamarkt, precz z nudą. Ależ te nasze wnosie mają dużo energii. A tak, pani Grażynko, to żywe sreberka. Ale na wczorajszym spacerze z Tosią przemarzłam na kość i coś mnie dzisiaj bierze. Ja, pani Irenko, jak przemarznę, to po powrocie do domu wypijam kubek gorącej gripowity. Gripowita to suplement diety zawierający naturalne źródła witaminy C, takie jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa i jak smakuje. Zdrowit. W Play specjalnie na walentynki. Abonament w duecie już za 50 zł za osobę, a w nim LG K10 z aparatem do szerokiego selfie w najlepszej cenie na rynku. Bo duety w Play płacą mniej. Szczegóły na play.pl. Play najczęściej wybierana sieć w Polsce. Play. Tłok w autobusie. On mnie znów łapie kaszel.

Kiedy dowiedziałem się, że Sting będzie miał duet z Shaggym, to trochę się przestraszyłem, ale chyba nie ma się czego bać. Mista Lowa Lowa całkiem w porządku i Sting Don't Make Me Wait to zapowiedź ich wspólnej płyty. No i zdaje się, że jutro mają koncert, krótki koncert w Polsce telewizyjny. Sting i Shaggy. Ta piosenka w zestawie do głosowania na listę to przy okazji polecam. polskieradio.pl/trójka. Kartka z kalendarza. 5 lutego 1972 roku Paul Simon wydał swoją pierwszą piosenkę bez Arta Garfunkla i ona dotarła do 4 miejsca na liście amerykańskiej. To utwór zatytułowany Mother and Child Reunion. Za chwileczkę, ale wcześniej Scissor Sisters. Life for me. Remember a Saturday.

program Trzeci Polskiego Radia. Informator ekonomiczny. Paweł Rochowicz, Rzeczpospolita i Karolina Mózgowiec, witamy. Dzień dobry pani redaktor, witam państwa. Jutro zaczyna się posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. W sprawie wysokości stóp procentowych mamy od dłuższego czasu taki dwugłos, bo RPP co miesiąc mówi o tym, że stopy procentowe nie zmienią się w tym, a pewnie także w przyszłym roku. Natomiast analitycy co miesiąc mówią, że podwyżka powinna nastąpić dużo wcześniej, w połowie tego roku, a być może kolejne też jeszcze w tym roku. No ale niech sama pani zauważy, że to oczekiwanie, że może w połowie tego roku jakaś podwyżka, to nie są czasy, które no, były jeszcze kilkanaście lat temu, kiedy ogromne emocje towarzyszyły każdemu posiedzeniu Rady i były naciski, żeby już teraz obniżyć czy podwyższyć, no bo sytuacja tego absolutnie wymaga, ten ruch regulatora jest potrzebny. No tym razem sytuacja jest na tyle stabilna, że no, nawet moi redakcyjni koledzy sformułowali taki tytuł niedawno: trzeba mieć bujną wyobraźnię, by być pesymistą. To chodziło o stan polskiej gospodarki. No bo rzeczywiście tak jest, że jakby no, perspektywy są dobre, to rekordowe tempo wzrostu PKB no, rzeczywiście nastraja nieźle. W następnym roku może nie będzie to 4,6, może będzie troszkę gorzej. Ale w sumie wciąż mamy powody do optymizmu. Walutę mamy stabilną, inflacja wciąż dość niska, pewnie ona będzie odbijała, ale to jeszcze nie jest coś takiego, co by prowokowało Radę tutaj do natychmiastowych reakcji. Oczywiście mogą się różne rzeczy dziać, także i... Przepraszam, także i na no, powiedzmy rynku bankowym, zależnie od tego, co zrobi Europejski Bank Centralny, on tam też pewne działania podejmuje. Nie sądzę, żeby teraz już były konieczne jakieś tutaj interwencje banku centralnego. Myślę, że trzeba tutaj po prostu trochę cierpliwości w połowie roku rzeczywiście można się spodziewać jakichś gwałtowniejszych ruchów. Na razie myślę, że to wszystko pozostanie jak było. Kiedy odetchniemy czystym powietrzem, pyta Rzeczpospolita, a w wywiadzie dla Polskiej Agencji Prasowej minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz odpowiada, że w ciągu 5 lat będzie lepiej. Minister zapowiada między innymi wsparcie najbardziej potrzebujących rodzin w termomodernizacji ich domów. I może być to równie drogie, żmudne i przynoszące małe efekty jak wymiana pieców dotychczasowa. No bardzo dobrze, że rząd się tym interesuje. Wciąż tutaj no, mamy nadzieję, że takie kolejne ustawy antysmogowe, proekologiczne będą wchodziły. Chociaż ja myślę, że bardzo dużo jednak mają do powiedzenia samorządy. Bo tam też są pewne środki na promocję nowoczesnych form ogrzewania chociażby. Ta wymiana pieców na gazowe na przykład czy olejowe, no dobrze by było, żeby była wspomagana z funduszy właśnie na przykład samorządowych. Są tu na przykład też gminy, które mają pewne sukcesy. No takim przykładem jest Pszczyna, w 90% zgazyfikowana. Oni sami są bardzo ekologiczni, tylko uwaga, no cóż z tego, kiedy to sąsiedzi ich podtruwają i tam jest jeden z największych współczynników zanieczyszczenia powietrza w Polsce. Więc z jednej strony rzeczywiście same działania samorządów fajnie, bardzo dobrze, ale z drugiej rzeczywiście jakaś koordynacja centralna no, powinna nastąpić. Chciałbym wierzyć to, co pani minister mówi, że za 5 lat będzie lepiej. Bo ostatnio spędzałem ferie zimowe w jednym z miast na południu Polski, które się mieni być uzdrowiskiem i pobiera opłatę klimatyczną. Niestety, ono leży w takim zagłębieniu, no i tam, no mimo, że to się nazywa uzdrowisko, to stopień tego zagęszczenia smogu jest pewnie nie mniejszy niż w dużych miastach. A czy jednak nie powinny być bardziej zdecydowane działania podejmowane? Czyli na przykład zakaz rejestracji bardzo starych samochodów. No, to jakby tak popatrzeć na średni wiek samochodów, jaki mamy tutaj u nas, to jeszcze pytanie o to, co zdefiniujemy jako bardzo stary samochód. Jak ktoś prowadzi 10 lat, to nie, to nikt na to nie pójdzie. To będą się starali ludzie omijać to, jak tylko będą mogli, prawda? Pewnie to jest uzasadnione, żeby kopcących starych gratów nie rejestrować. Może trzeba stopniowo to robić. Kogo rząd ubierze w atomowe buty? Pyta z kolei dziennik Gazeta Prawna. PKN Orlen poinformował, że spółka analizuje projekt elektrowni atomowej. W projekt według gazety miałaby być zaangażowana też Polska Grupa Energetyczna, ale pamiętajmy o tym, że państwowe spółki mają coraz więcej obowiązków i wydatków, bo spółki energetyczne, a więc też PGE, mają budować w Polsce elektromobilność i też polski samochód na prąd. No znowu wracamy do tematu tej ekologii. Elektrownia atomowa jest bezemisyjna, jak to można powiedzieć. No chyba, że zdarzy się katastrofa, wtedy są bardzo duże emisje i wtedy jest bardzo źle. No ale jeżeli wszystko działa w porządku, no to praktycznie nie jest to wielkie zatrucie dla środowiska, tylko że to kosztuje. Dużo kosztuje. No elektrownia mocy 3000 MW ma kosztować co najmniej, według ostrożnych szacunków, 60 miliardów złotych. Prawda? I ktoś musi to wziąć na barki. Potężne obciążenie dla budżetu państwa. No, chyba, że budżet sam nie chce się do tego dokładać i wykorzysta państwowe spółki, prawda? No i można tutaj dywagować, już wnikając w filozofię całą w ogóle ekonomii. Kiedy jest rola państwa? No, zdawałoby się, że mimo, że jakaś tam liberalna polityka jest uprawiana, to przy strategicznych takich inwestycjach, jak właśnie elektrownia atomowa, no, to państwo powinno jednak samo zadziałać. No, tylko pytanie, czy można nakłonić po prostu państwowe spółki do takich inwestycji? Pewnie można. No oczywiście, no jak uruchomiono już tutaj specjalna ta spółka celowa, która ma się tym zajmować, no proszę bardzo. Tylko jeszcze pytanie, czy państwowe spółki, nawet nakłaniane, znajdą pieniądze? Jeżeli Orlen no, inwestuje na razie w zakupy nawet różnych zagranicznych aktywów, no trudno będzie mu się od tak po prostu wycofać. I Orlen też pewnie w najbliższym czasie mocniej wejdzie w handel. A skoro o handlu i zakazie handlu w niedzielę, to Biedronka rozważa nocne zmiany od północy w sobotę do północy w niedzielę i od północy w niedzielę do północy w poniedziałek. A z kolei Tesco zamyka 18 sklepów. I w tym pierwszym przypadku na pewno chodzi o zakaz handlu w niedzielę, czyli te nocne zmiany. No tak, już widać, że chociaż te nowe przepisy tak naprawdę jeszcze nie weszły w życie, to już działają. Myślę, że sposobów na ominięcie tego zakazu handlu od godziny 00 do 24 w niedzielę będzie sporo. Tak jak tutaj, no, w tej Biedronce praca do późnych godzin nocnych, a potem od wczesnych godzin porannych. Albo zamiana sklepów w wielkie hale wystawowe, gdzie będzie można obejrzeć towar, a kupno, no to ewentualnie przez internet. No ale że internet dzisiaj wielu ludzi już nosi przy sobie niemalże, to będzie sposób do ominięcia. Ja myślę, że technologia pójdzie tu znacznie szybciej niż ustawodawca i pewnie za jakiś czas znowu się posłowie będą musieli zebrać i zapytać, co z tym zrobić, czy nie wyprodukowaliśmy bubla. Bo może tu nie będzie jakiejś zdecydowanej reakcji zagranicy, tak jak w przypadku no, ustaw o pamięci narodowej, że tak to nazwiemy, ale reakcja samego, naszego, lokalnego rynku będzie wystarczająca do tego, żeby się podrapać w głowę, czy to było na pewno dobre posunięcie. Ponad 8 tysięcy euro w przeliczeniu na każdą włoską rodzinę kosztowałoby spełnienie obietnic wyborczych. Wybory parlamentarne we Włoszech odbędą się w marcu, a obietnice wszystkich partii policzyła Organizacja Obrony Praw Konsumentów. U nas też ktoś mógłby się pokusić o takie wyliczenia. Nie no, oczywiście najczęściej politycy nic nie mówią o tym, ile to będzie kosztowało budżet. No tam wyjątkiem był kiedyś prezydent Lech Wałęsa mówiący o 100 milionach ówczesnych złotych, ale to też nie dotrzymał, zdaje się, a nawet satyryczne piosenki na ten temat układano i tutaj na antenie były puszczane. Chyba Okazik to tak śpiewał. Tak. Więc myślę, że gdyby to tak dobrze policzyć, wkrótce na włoskich listach przebojów też się pojawi piosenka, że tam o tych 8200 euro dla każdego. Bardzo dziękuję. Paweł Rochowicz, Rzeczpospolita i Karolina Mózgowiec. Zapraszamy jutro. Autopromocja. Chciałem, żeby to zabrzmiało jak Ameryka. Smutne przydrożne bary, wielkie bezkresne autostrady. Piotr Machalica czyta fragmenty opowiadań laureata Nagrody Nobla 2017. Kazuo Ishiguro, Nocturne, w przekładzie Lecha Inczmyka.

Take a chance on the first in line. Honey, I'm still free. Take a chance on me. If you need me, let me know. Gonna be around. If you got no place to go, when you're feeling down, if you're all alone, when the pretty birds have flown, honey, I'm still free. Take a chance on. We can go again. Kiedyś ogląda klip do tej piosenki Bee Gees Stayin' Alive. Widać, jak bardzo zmieniła się moda. Nikt już nie chodzi w takich spodniach, jak chodzili bracia Gibb wtedy, w 1977-1978. No a wcześniej ABBA. Wiele się tych nowości, informacji pojawia. Mama Mia, część druga, w której Cher zagra, przepraszam za wyrażenie, babcie. No to czasy się zmieniły. Czasy nadchodzą nowe. A ja mam dla Państwa zaproszenia na koncert Barbary Wrońskiej. Płyta tygodnia tuż po 10. 11 lutego o 19 studio imienia Agnieszki Osieckiej. Mamy zaproszenia. Dwie dwójki i 7 trójek już teraz. I jeszcze jedna kartka z kalendarza, bo wczoraj minęło 35 lat od śmierci Karen Carpenter. Kiedy zmarła, miała 33 lata. Czas płynie nieubłaganie. I sięgam po taką piosenkę, która mam nadzieję też wprowadzi Państwa w dobry nastrój. There's a kind of hush, Karen Carpenter, The Carpenters. There's a kind of hush all over the world tonight. All over the world you can hear the sound of lovers in love. You know what I mean, just the two of us and nobody else in sight. There's nobody else and I'm feeling good, just holding you tight. See what I mean.